لم يكن هذا قصدا أو احتقارا لكم، وإنما حصل السفر بغتة، جاءني السفر من الليل، فما كان لي بد إلا أن أسافر. فما أخبرت إلا بعض الإخوة، وبهذا سامحونا بارك الله فيكم. تمام؟ أيوة نعم. طيب، نحن أخذنا في الدروس المتقدمة التوحيد الربوبية. طيب، ما هو التوحيد الربوبية؟ من يخبرنا؟ تفضل بارك الله فيك. أفراد الله في العباد. هذا جواب اصطلاحي. قال إفراد الله بالعبادة. شوف، إفراد الله، اتق الله، توحيد الربوبية. إفراد الله في، ما هو توحيد الربوبية؟ شريف، أبوك يسلم عليك، رأيت أباك في قنيان ومن حبيب، هنا حبيب غير موجود، هو حبيب أيضا. نعم، قرأت الآن، ما أريده. من يعرف توحيد الربوبية الذي عرف من قبل؟ الذي يقرأ الآن هذا غش، الغش أنا فعلي سنة، أنتم ما تراجعون، هذه المشكلة. شوف، أهل السنة سلفيون طلاب العلم في المستوى الثاني ما يعرفون توحيد الربوبية، فما بالكم بالعوام الذين يدعون أنهم قد عرفوا التوحيد. فضل وإفراد الله بأفعاله، وإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، مثاله خفي الرزق، الكفر التشبيه تقر كالرزق، كالرزق والخالق، والخلق كيف والخالق، كالرزق والخلق. إذن هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالرزق والخلق والتدبير وهكذا. طيب، بأي أدلة حصل منها توحيد الربوبية؟ سؤال آخر، بأي أدلة حصل منها توحيد الربوبية؟ فضل فقط. نعم، هذا جواب لكنه قاصر، الجواب لكني لكفوك. بأي أدلة حصل منها أو ثبت منها توحيد الربوبية؟ أيها الناس، قل يلزبي يمثبيتي أو يمثبتكان، قل يلزو توحيد الربوبية. كان يهون قوم همسون لما جيبوا أنا كوي روح سوي ولا وزب فكرية إن همسون لما تتزوي. فضل وقاك يا رب، بأي أدلة حصل منها توحيد الربوبية؟ بعد ما قرأت، شوف شوف مبارك وين. إذن ثبت التوحيد الربوبية بالكتاب والسنة وماذا؟ والعقل. قال والفطرة، هكذا هكذا جاء في الكتاب. ها؟ ماذا قال؟ اقرأ. معناه واردة من الكتاب والسنة. أي نعم، تمام. إذن ثبت التوحيد الربوبية بالكتاب، أي بأدلة من القرآن وبالسنة، أي وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا بالعقل، العقل السليم يثبت ذلك، وهكذا الفطرة الجبلة الفطرة الصحيحة أيضا تقر بتوحيد الربوبية، الفطرة السليمة مهمبلة صحيحة تقر أن الله واحد في أفعاله الخلق والرزق وما شابه ذلك. طيب، واذكروا لي دليلا واحدا من الكتاب، واذكروا لي دليلا واحدا من الكتاب الذي يثبت توحيد الربوبية. تفضل. من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. أحسنت. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. فهذه الآية الكريمة تثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهذا فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. طيب، ومن السنة آخر يذكر لي دليل من السنة. أن على أن ينفعوك احفظ هذا الحديث جيد يا ولد، احفظه جيد. كيف أنتم إذا هموني بباب بدون يسوم نفهم وجين لما أنا وترتبون فقالين لما أنا لكم مفاد المتون كون دليل هذا موجة كثبشة وحير ربوبية ويطالب علم كيف نوفي سوما ونسوما ونوفي. نعم، فضل شيخ، واذكر دليل من السنة هذا الذي من ورائي ما في. اذكر يا أبا أحمد حديث ابن عباس. طيب، ايش فيه؟ احفظ السنة، بارك الله فيك. تفضل. إلا كيف غلط، من حفظ هذا الحديث؟ من؟ تفضل. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت السحاب. أحسنت، بارك الله فيك، تمام جدا. فحديث ابن عباس هذا يثبت تفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. أين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أخواتي فانوا قتل اليهود من حديثه، أين وجه الدلالة؟ نعم، قرأت من الحديث وهو صحيح، كيف عرفت من هذا الحديث أنه يثبت توحيد الربوبية؟ كيف ذلك؟ كيف عرفت؟ ومن يوالك ومن ينتبه توحيد الربوبية؟ القضاء والقدر. الشيخ ذكر في هذا الكتاب لما تكلم عن معنى توحيد الربوبية ذكر أفعالا منها النفع والضر. النفع ماذا؟ والضر. فهذا الحديث يثبت أن الله هو النافع، أن الله سبحانه وتعالى هو النافع وحده سبحانه وتعالى، وهو الضار. فالنفع منه كذا الضر. تفرد الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء، فهذا الحديث يثبت أن الله هو الذي يتفرد بأفعاله كالنفع والضر. واضح؟ واضح جدا. طيب، kuwafundisha nini sababu hamrejei. Sasa haya mengine tukiuliza itakuwaje? Haya mliosoma juzi اقرأوا بارك الله فيكم نسفاني مزاهر رجيني مصاب كنا بعد ايخو نوانا رجيها بموجة وتراتيكم مزوري رجيني كما كون ها مكوني مكون تبتوات وصماج عباس وطوة مشيزة مكا مكون مكوني وطان وطان وطاتو وطاتو كومي كومي من رجيها بموجة يالي حالي يسعاو مفانو مذيب كنا متو كسعاو كيتو مجيها متخوش kimefikia mahali wote mpata mushkil kwa sababu sana mfuata mnauliza au katika munasaba yoyote mnauliza faida hii kufahamu na kuhifadhi adilla na zile taarif taarifu ambazo lazima kuzijua. Tayeb, idhan tumeona sika darasa iliyotangulia walilahi alhamd معنى التوحيد الربوبية نأدل ذاك من الكتاب والسنة والعقل والفطرة نقل ذلك فقلت شاء العقل الشيخ المزمم دسانا يكو ممومنج يكي يكيلي يكو تبتيشا وما الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالأفعال أو بأفعاله يكو ممومنج ukia tafakari kwa akili yako yanakujulisha jambo hilo. Tukaona kuna njia nyingi sana za kiakili za kumfikisha mtu katika jambo hilo, lakini shehe kataja njia ngapi? Kama kutolea mfano kataja ngapi? Kataja njia mbili za kiakili ambazo zitakufikisha katika kuikubali tauhid rububia. Moja katika njia za kiakili aliyotaja shekhe, dalalatul anfus, nafsi zetu sisi wenyewe, ni adilla juu ya upweke wa Allah tabaraka wa taala, wa anna huwa alkhaliq subhanahu wa taala, dalalatul anfus. Na hilo tutakutumia adilla za nafsi au kutumia nafsi zetu kutambua unaona. Akataja baadhi ya adilla min alkitabi wa min as-sunnati katika kuthibitisha hilo. Sasa mikali adilla kwenye kitabu, kisha tukaona njia ya pili ya kutumia akli katika kufahamu tauhid rububia. Ni njia gani kaitaja? Nataka ثلاث ماذا؟ الآفاق. إني معنى الآفاق؟ ما معنى الآفاق؟ ما معنى الآفاق؟ تفضل. أيوة كيني كيني سيبين سيبين دميوا. يك تبي سؤال خلنا نجيبه كيني كيني. ما معنى الآفاق؟ ها. الآفاق جمع أفق، وما هو الأفق؟ الناحية. هذه موجب مجيب مزول سؤال يجيب. الآفاق نوينجي وانا أفق، أفق ملاكي نين ناحية بيم ها؟ جيد. ويو أدلة ينقول ما أدلة زكية كيلي لفكيشة كن يكون جوا أو جوا توحيد الربوبية nikuiangalia dunia hii na pembe zake zote, yatosha kujulisha kwamba yuko Allah Khaliq Al-Mudabbir, yuko Allah muumba mwenye kuyaendesha mambo. Kitazama dunia vizuri na pembe zake kwa kuzingatia, utalijua hilo. Na haya yamekuja kwenye Qur'an, kwa maana kuizingatia dunia na pembe zake pande zake zote kuna kubainikiwa kwamba Allah tabaraka wa taala ndiye haki. Huu ni muraja kidogo, limeona nifanya na nyinyi kwa sababu najua hamrejei. watu wengine wanaandika hapa leo al-afaq jamu ufuq wanaandika hapa yekebisheni tabia hii. Kwa hiyo baada ya kuyaona hayo, ma huwa tauhid ar-rububiyyah, yani tauhid ar-rububiyyah, na tukaona adilla ambazo kwanzo inathibiti tauhid ar-rububiyyah, ikiwemo baadhi ya aya kwenye Qur'ani na hadith na adilla za kiakili na maumbile. Leo mashaikh zetu hawa wanataja jambo lingine, qalu al-mabhath ath-thani بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب. المبحث الثاني مبحث يبيلي كمانا تفيتي بنوفوتي أبان يبيلي كنا كبينيشا أن الإقرار وأما ككيري بهذا التوحيد وتوحيده الذي مر معنا آنفا أنا قصدي أن يوم ما يمفيت ناسيسي كوندتو لكونا زممزية توحيد الربوبية ساسا يوم ما ينيشيريا هو المشار إليه بيان فصلين بينيش أن الإقرار بهذا التوحيد وأما ككيري توحيده أي الربوبية وحده بكياكه أي أعني وحده فكياك لا ينجي من العذاب هل يكوي هلو نعذاب يا الله تبارك وتعالى لا ينجي هل يكوي هلو لفكير توحيد الربوبية فكياك نعذاب سؤال لو يكوكير توحيد الربوبية فكياك وكيش يا أبو هلو هل يكوي نعذاب kwa maana kukubali kwamba Allah ndiyo khaliq ar-raziq al-mudabbir an-nafi' ad-dar bas ukaishia hapo ikawa mshirikisha katika ibada wa muabudu na wengine tauhidi hiyo haitokusaidia wala haiokoi na adhabu. Umefahamu hanwani eh? طيب يقولون حفظهم الله إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم، ولذا فإنه لا يصح إيمان أحد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته، لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام، ولا ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأتي العبد بلازمه توحيد الألوهية، وهو توحيد الألوهية. ونسمع إن توحيد الربوبية كتوحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة، nayo ni mojawapo ya sampuli za tauhidi tatu au ya aina za tauhidi tatu kama takata kama ilivyotangulia na tumeyasoma haya. Walidha, hivyo basi, fa innahu, hakika jambo, hakika mambo yalivyo, dhamiru shah, la yasihu imanu ahadi, haitosihi imani ya yoyote, wala yatahakaku tauhiduhu, wala haitothibiti tauhidi yake, إلا يسفكوا إذا وحد الله فيندي أتقم كيش الله في ربوبيته كتك ربوبيات مشاجوا مانا ربوبية ومانا تمي فهموا وانبا هيتو سيه إيماني ييوتي ولا هيتو حقيقة توحيدياك يسفكوا بالي أنباكو atamwekesha Allah katika rububia. Kwa nini? Kwa sababu tauhid rububia min anwa'i tauhid thalatha, kwa sababu tauhid rububia ni katika aina za tauhidi ambazo ni tatu. Wazi, kwa lazima uwe nayo hii. ili imani yako iwepo na tauhidi yako itimie. Lakini hii ni istidrak, ameyadiriki maneno, liko jambo jipi ataka kulisema. Lakini hadha an-naw' min at-tauhid, hii sampuli ya tauhid, yani ar-rububiyya, ndio yenye kuashiriwa hapo. Laysa huwa al-ghaya, sio hiyo tauhidi ndio lengo. Lakini hadha an-naw', hii sampuli, hii aina min at-tauhid, ya tauhidi ambayo tauhid ar-rububiyya, laysa huwa al-ghaya, sio tauhidi hiyo ndio lengo. Min bi'thati ar-rusul, la kutumwa mitume alayhimus salam. Wala yunji, wala hayokoi wahdahu peke yake hiyo tauhidi, min adhabi llahi, na adhabu ya Allah, ma lam ya'ti al-'abdu, muda wa kuwa hajaleta mja au hajakuja mja, bilazimihi, na lazimu yake, na chenye kulazimu hiyo tauhidi. Ma lam yaati al-'abdu, muda wa kuwa hajaleta mja, bilazimihi, kwa chenye kulazimu hiyo tauhidi ar-rububiyya, tauhidul uluhiyya, nayo ni tauhidul uluhiyya. Lazim ya tauhidi ar-rububiyya ni tauhidul uluhiyya. Amezungumza kadhia ya lawazim, nitaelezea kwa ufupi. Hizi ni istilahi za kibalagha, al-lazim wal-malzum, al-lazim wal-malzum. Eleza maneno ya Kiswahili tu katika kufahamu hii ibara hapa. Anachokusudia shekhi hapa, tauhid ar-rububiyya peke yake kama tunavyosoma haitotosha kumwokoa mtu na adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Na tauhid ar-rububiyya peke yake sio lengo la Allah tabaraka wa taala kuwatuma mitume, bali ni lazima mja alete lazimu ya tauhid ar-rububiyya, yani kile ambacho kinalazimishwa na tauhid ar-rububiyya. Mathalan, wewe unapokiri kwamba Allah ndiyo muumba, hakuna mwingine, Allah ndiyo mwenye kutoa riziki, Allah ndiyo mwenye kuendesha ulimwengu, ndiyo mwenye kunufaisha, ndiyo mwenye kudhuru, ndiyo mwenye kuhuisha, ndiyo mwenye kufisha, ukayakiri yote haya kwamba ni ya Allah peke yake, jambo hili latakiwa lisababisha nini kwako? Swali nawaulizeni, ukishakubali hili, inatakiwa itokee hali gani kwako? Bali ukiri kwamba Allah ndio muumba, ndio mwenye kuruzuku mpaka mwisho, jambo hili latakiwa lilete athari gani kwako baada ya kuyakiri haya? Kwani anaweza kujibu? Mi hata sikuelewa nasema nini. Kukuza imani, nasema kukuza imani. Kidogo sauti. Ahsan, tabarakallahu fik. Jambo hilo litakufanya umkoteshe Allah kwenye ibada, itakuwa ni maajabu makubwa. Wewe unayakiri yote haya kwamba Allah anayafanya peke yake, alafu uende kuwaabudu wengine, au unaabudu Allah na wengine kama wafanya ibada, alafu bado wewe umelazimia na mizimu. Sasa hapa itakuwa tauhidi rububia haikusaidii, kwa sababu hujaleta kile ambacho kina lazimu tauhidi rububia, na ni tauhidi uluhia. Kwa hiyo mwenye tauhidu ar-rububiyya, hii inamsukuma kumpokesha Allah katika ibada, na huku ndio kusimamisha tauhidu al-uluhiyya. Wazi? Kwa hiyo tauhidu ar-rububiyya ina lazimu yake, ina kiambatanishi chake ambacho ni nini? Tauhidu al-uluhiyya. الألوهية تتشيق اللغي وتفهم اللازم والملزوم. طيب وهي ولا ينجي وحده ولا هيكوي بكياك يتوحيد الربوبية من عذاب الله من عذاب يا الله ما لم يأتي العبد مروقوة هجاجة وهجالية مجا بلازمه قلت لازم يتوحيده يعني ربوبية لازم نيبي أبا توحيد الألوهية وهو توحيد ماذا الألوهية وهي إيمانيات وهي تصيبا كذلك توحيدياك وهي تكون سوا سوا ولا ويوي هتو قوكنا عذاب يا الله تبارك وتعالى مدى وكوة ومتفرد وتوحيد ماذا وتوحيد الربوبية نهو جليتا كيلي أنباتو كنا لازميانا نيني نتوحيد الربوبية أبو نيني توحيد ماذا الألوهية جيد ولذا يقول الله تعالى نكوهيلو أنا سمع الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قد سورة يوسف الله نسمع يبي وما يؤمن أكثرهم بالله نهواميني وما يؤمن نهواميني أكثرهم وانجواه بالله كمواميني الله إلا إسبقوا وهم مشركون نواه نيوني كشركيشا vipi hapa hawaamini wengi wao kumwamini Allah tabaraka wa taala isipokuwa wao ni wenye kushirikisha ni imani ipi hiyo ambayo wako nayo wacha kulala katika nawe ami kaenda nawe kule ni imani ipi hiyo ambayo imethibitishwa kwa sababu hapo imeonekana wengi wao hawaamini iko imani iliyothibitishwa hapa isipokuwa nao watakuwa wanashirikisha ni imani ipi hiyo waliokuwa nayo hali ya kuwa ni washirikina hao simenielewa kama swali Allah anasema wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun na hawaamini wengi wao kumwamini Allah isipokuwa wao watakuwa ni wenye kushirikisha ni imani ipi hiyo waliokuwa nayo hali ya kuwa ni washirikina Kwa nini nisisemwe tu hawai wengi wao isipokuwa ni washirikina? Kwa nini nisisemwe hivyo ikatosha? Kuna imani wako nayo. Pamoja na kuwa na imani hiyo watu hao wanamshirikisha Allah Tabarak wa Taala. Ah sio swali bwana wewe. Ngali kitabu. Wal maana na maana ai ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا وكل ذلك من توحيد الربوبية إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع ها؟ إنه ما ناكس أسابه ها؟ والمعنى لما ناكس أي ما يقر أكثرهم هواكيري وانجواه بالله كمكيري الله ربا وما يهن ديو مولا وخالقا نانديو مهمبا ورازقا نانديو متوارزقي ومدبرا نانديو مهندشاجي ولمهنغو وكل ذلك نايوتي هايو يليو تاجوا ربا خالقا رازقا ومدبرا نايوتي هايو وكل ذلك نايوتي هايو من توحيد الربوبية نكاتيك توحيد الربوبية hawayakiri haya yote na mambo haya yote ni katika uhidi ni katika tauhidi rububia illa isipokuwa wa hum mushrikuna watakuwa wao ni wenye kushirikisha maahu pamoja na Allah fi ibadatihi ghairahu katika ibada yake mwingine min al-awthani wa kiumizimu wal asnami na masanamu allati ambayo la tadhuru haya nufaishi haya dhuru afwan wala tanfa'u wala haya nufaishi wala tu'ti wala haya toi chochote kumpa mtu wala tamna'u wala haya zui ina maana wengi wao wanakiri kwamba Allah ni muumba ni khaliq ni raziq ni mudabbir na yote haya ni tauhidi rububia na hii ndio tauhidi waliokuwa nayo na hii ndio imani waliokuwa nayo wengi, lakini wakati huo huo wanamshirikisha Allah katika ibada na mwingine, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake na mwingine, yakiwemo masanamu, wanaabudia masanamu, wanaabudia authani, mizimu, vitu ambavyo kwa hakika havidhuru wala havinufaishi wala havitoi wala havizui. Kwa hiyo imani iliyokusudiwa ambayo watu wengi hawaamini imani hiyo isipokuwa wao ni washirikina, ni imani ya tauhid. Madha tauhid rububia. Makafiri wengi fadlan anil muslimin, ukiashiria bali waislamu, makafiri wengi si wote wanaamini tauhid rububia, wanaamini tauhid madha ar-rububia. Lakini imani hii bado haijawatoa katika ushirikina, haijawatoa katika nini? Katika ushirikina. Bado ni washirikina kwa sababu wanamuabudu pamoja na Allah mwingine, wanaabudia visivyokuwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo imani iliyothibitishwa katika aya ya surati Yusuf ni imani ya kuamini tauhid rububia, na shirki iliyothibitishwa kwao hapa ni shirki ya nini? Ya kumshirikisha Allah katika tauhid madha al-uluhiyya. Wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Wadih. Wa bihadha al-ma'na lil-aya, na kwa hii maana ya aya, qala al-mufassirun, wamesema wafasiri, min as-sahabati wa at-tabi'in, katika masahaba na at-tabi'in na wale waliokuja baada ya masahaba, yani kwa tafsiri hii walioitoa hapa ndio wamesema kwa tafsiri hiyo hiyo. Nani? Masahaba na matabi'in. Kwa maana imani iliyotajwa hapo ni imani ya rububia, na shirki waliokuwa nayo ni shirki katika nini? Katika uluhia. Wa bihadha tafsir lil aya, na kwa tafsiri hii ya aya, kwa ufupi waweza kusema hivyo, qala lil mufassirun, ndio wamesema wafasiri, min as-sahaba, katika masahaba, wa man wa tabi'in, wametafsiri hivi maana yake kama walivyosema mashaikh hapo juu, ananukuu baadhi ya tafsiri zao kama kutilia nguvu ya ambayo ameyasema. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, amesema ibn Abbas radiyallahu anhuma, min imanihim, miongoni mwa imani zao hao wengi hao ambao ni washirikina, min imanihim, miongoni mwa imani zao, idha qila lahum, wakiambiwa wao, man khalaqa as-samaa, nani kaumba mbingu, wa man khalaqa al-ardha, wa man khalaqa al-jibala, na nani kaumba ardhi, nani kaumba majabali, qalu, wanasema Allah, ni Allah, wa hum mushrikun, aliyekuwa wao ni wenye kufanyaje, ni wenye kushirikisha. Huyu ni Ibn Abbas. Wa qala Ikrimatun tabi'iyun jalil, na akasema Ikrima rahimahullahu ta'ala, na ni katika wanachuoni wakubwa wa tafsiri bali mufassirun, wanamnukuu sana huyu, na atakayetajwa baada yake ambaye ni Mujahid. Wa qala Ikrimatu tas'aluhum man khalaqahum wa man khalaqa as-samawati wal arda fa yaquluna Allah fa dhalika imanuhum billah wa hum ya'buduna ghayrahu. Unawauliza wao, tas'aluhum, unawauliza wao, man khalaqahum, nani amewaumba wao, wa man khalaqa as-samawati wal arda, na nani ameumba mbingu na ardhi, fa yaquluna Allah, wanasema ni Allah, fadhalika imanuhum billah, hiyo ndio imani yao kwa Allah, kwa maana wanalikiri na hiyo ni tauhid rububia, wa hum ya'buduna ghayra, na wao wanamwabudia mwingine. Wa qala Mujahid rahimahullahu ta'ala, na kasema Mujahid, imanuhum qawluhum, imani yao ni kauli yao, Allahu khaliquna, Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo muumba wetu, wa yarzukuna, na anaturuzuku, wa yumituna, na anatufisha, fahadha imanun maa shirki, hii ni imani pamoja na shirki, wa huwa ibada, na kaka sema ibadatuhum ghayrahu, kuabudu kwao asiyekuwa yeye, hiyo ni imani, lakini pamoja na shirki. Shirki ni hivyo, akasema kwenye jumla nyingine, ibadatuhum ghayrahu, nayo ni kumkuabudu kwao asiyekuwa yeye Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hawa ni imani ambayo wameichanganya na ushirikina. Imani ni ipi? Ni ya kuamini tauhid rububia. Na shirki ni ipi? Kumshirikisha katika tauhid madha al-uluhiyya. Maneno ya kuwaji sana. Wa qala Abdurrahman وقال عبد الرحمن بن يزيد بن زيد ها ابن زيد ها وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن زيد ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به ألا ترى كيف قال إبراهيم عليهم السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الشعراء أنا سيما عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ابن زيد رحمة الله تعالى عليه ليس أحد هكونا يوت يعبد مع الله أنا موابور بمجنة الله غيره أسيق ويهي الله إلا إسبقوا وهو ناي مؤمن بالله لمنكم ومن الله ويعرف نانجو أن الله ربه وما الله ليناني لملواك وأن الله خالقه وما الله لملواك ورازقه نديو من يكون رزقه يهي وهو يشرك به نهي أنا مشركيش الله تبارك وتعالى يعني كما أنا hakuna yeyote mwenye kumwabudu pamoja na Allah isipokuwa na yakiri haya kwamba Allah ndio muumba ndio razid ndio mudabbir pamoja na hayo anamshirikisha nani anamshirikisha Allah tabaraka wa taala wako hivyo washirikina ala tara kaifa qala ibrahim huoni wewe vipi amesema ibrahim kama ilivyokuwa katika sura ash-shu'ara amesema ibrahim akiwaelekezea kitabu hii wale washirikina katika jamaa zake qala afara'aytum ma kuntum ta'budun akasema hamuoni vile ambavyo mlikuwa mnaviabudu ibrahim alayhi salatu wassalam ana wahutubisha watu wake kaumu yake na allah tabaraka wa ta'ala akanukuu yale kwenye qur'an qala afara'aytum ma kuntum ta'budun hivi hamuoni ina maana hiyo na pia Imam al-Baghawi anazungumza hapa ni istikhbar kama vile Ibrahim anataka habari nipeni habari kuhusiana vile ambavyo mlikuwa mnaviabudu hadha qalahu al-Baghawi rahimahullah ay anna Ibrahim alayhi salam yastakhbiruhum Ibrahim alayhi salam anawataka habari ili awarudi kama anataka habari wazungumze alafu wajibu ina maana hiyo bala afara'aytum ma kuntum ta'budun akasema naje hamvioni hamuoni vile ambavyo mko mkiviabudu antum wa aba'ukum aqdamun nyinyi na baba zenu waliotangulia yani katika masanamu na authan fa innahum aduun li basi hakika wao hawa mlikuwa mkiwaabudu min al-asnam فإنهم بس يكيكا واو عدو لي نما دوي زانغو تبكي أنك وبينغا كماناك إلا رب العالمين اسبقوا مولا وفيوم به طيب ناني أنا ويزا قوليوا وجه الدلالة وآيه كنا جنب زور اللي مجي فيجا لك تفيمي بونغويز ناني ويزا قوليوا وجه الدلالة ومنينو يا الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أسمع ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وكنا يوت أنا يمعبد بمجنة الله تبارك وتعالى من جيل إسبك هو يلي من يقوامين أنا جوا وما الله ndiyo mula wake na ndiyo khalik na ndiyo razik wa huwa yushiriku bihi na aliya kuwa yeye anamshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala ala tara kaifa kala Ibrahim ikasumu aya hii na yana ujua wajhu dalal na ya الشباب يعني. سامع si muumini mwenye haya tumeyajua, tunaulizia istimbati ya aya hii aliyoifanya Imam Abdurrahman ibn Zayd. Haya maneno aliyozungumza, sikiliza vizuri, nataka tuelewe mambo hapo, sikiliza vizuri, nataka jawabu. Laisa ahadun, hakuna yeyote, sikiliza, laisa ahadun ya'budu ma'a Allahi ghayrahu illa wa huwa mu'minun billahi wa ya'rifu anna Allaha rabbuhu wa anna Allaha khaliquhu wa raziquhu wa huwa yushriku bihi. Kisha akasema ala tara kaifa qala Ibrahim, kwa maana kama vile anataka kutuambia hivi, wale wenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala wanajua ilmu ya yaqin kwamba Allah ndiyo muumba, ndiyo razik, hilo wanalijua na wanalikubali. Ndio maneno ya Sheikh al-Alim Abdurrahman ibn Zayd, ndio maneno yake. Hakuna yeyote ambaye anamwabudu pamoja na Allah mwingine isipokuwa atakuwa anakiri kwamba Allah ndiyo khalik, ndiyo razik. Pamoja na hayo, mtu huyo anamshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kisha ikasoma aya katika surati Shuara kuthibitisha hilo, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduun li illa rabbal alamin aina wajhu ad-dalalah, wama hawa shirikina pamoja na kumwabudu kwao asiyekuwa Allah wanakiri kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ndio rabb, aina wajhu ad-dalalah. Ongea sasa, hiyo msoma haya hapa. Na mimi nimesoma hivyo. Kiswa hivyo. Kimi nyo sauti yako? Haya, chukua siri hapo. Haya, hii ina siri nzuri. Ukitaka kujua hawa washirikina wanamuabudu asiyekuwa Allah, lakini wanajua Allah ndio Rabb. Walimfahamu Ibrahim alipozungumza maneno haya, aliposhambulia miungu yao, kisha akathibitisha alwala, mapenzi yake na ibada zake ni kwa Rabbul Alamin. Hawakutaka kuuliza maswali, nani huyo Rabbul Alamin? Walimuelewa kwa kitabu hii alipowaambia fa innahum aduun li, hao miungu wote ni maadui zangu mimi, illa rabbal alamin, isipokuwa muumba wa ulimwengu wote. Hili walilipinga hawa washirikina. Washirikina wanapinga kwamba Allah tabaraka wa taala ni rabbul alamin. Kwa hiyo hawakutaka kuuliza wama rabbul alamin, ni nani huyo rabbu wa ulimwengu mzima. Jambo hili hawakutaka kuliuliza washirikina, bali Ibrahimu alayhi salatu wassalam amewahutubia kwa hili, kwa kuwa wanalikiri na wanamjua lakini hawamwabudu. Maneno haya amezungumza Sheikh Nasr al-Sa'di katika tafsiri yake, maneno mazuri sana, istinbati hadi ya juu. Kwa maana hawa pamoja na kumwabudu Allah tabaraka wa taala, kwa kumwabudu asiyekuwa Allah tabaraka wa taala afwan, wanakiri na wanajua kwamba Allah ndiyo Rabb. Kwa nini? Ibrahim amewaambia fa innahum aduun li illa rabbal alamin, na walimuelewa Ibrahim kwa maana yeye anamwabudu nani, na wala hawakupinga kwamba Allah ni rabbul alamin, hawalipingi hilo. Tuendelee. Wanususu ani salaf fi hadha almaana kathiratu, na hadilla nusus kutoka kwa salaf katika kuonyesha maana hii ni nyingi. Bal laqad kana almushrikuna zamana an-nabi sallallahu alayhi wasallam, bali walikuwa washirikina katika zama za mtume alayhi salatu wasalam, zamanan mansub ala dharfiya, bal laqad kana almushrikun, bali walikuwa washirikina zamanan nabi sallallahu alayhi wasallam, zama za mtume sallam, muqirrina billahi rabban, ni wenye kukiri kwamba Allah ndiyo mola, khaliqan, muumba, ورازقاً متوى رزقي ومدبراً أنه مندشاج والمهم وكان شركهم به نالكوا شركياه والله تبارك وتعالى من جهة العبادة يعني بوبان وعبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يسيمباتوا ومجفنيا وينزا أو ومشكوا وينزا نوشركا يدعونهم ونواومبا واو أو وينزا نوشركا ويستغيثون بهم نوانتكوكوزي كواو الاستغاثة طلب الغوث كوموكوزي ويستغيثون بهم نوانتكوكوزي كواو وينزلون بهم حاجاتهم نوانزدرمشا كواو حاجازاو وطلباتهم نماومبيا ومبالنبال نماتاكوايا ومبالنبال ونهترمشا كواو ونهترمشا كواو وهو أنداد والشركاء ميليو مينوه ميليو مينوه kila tuliye mkazo tuliyoyasoma huko nyuma والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة بل لقد كان المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالله ربا خالقا رازقا مدبرا وكان شركهم به من جهة العبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم وهاوى شركان أنداد حاجاتهم وطلباتهم حاجاتهم نيني نما أنبياهم بني بعض ويقولوا نكيري وانبا الله نخالف نرازق هاوى شركنا نوسكين وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منه نيم يجلش قرآني كريم كتك ما ينيو منجي كتك هي قرآني يا شيخنا السلام عليكم سلام ورحمة الله نعم وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة يمجوليش قرآني تكوفو كتك ما ينيو منجي منه كتك هي قرآن يعني كتك قرآن على إقرار المشركين يو يكوكيري وشركين بربوبية الله يو يليني يأمباج الله مع إشراكهم به في العبادة فموجة نكو شركيش كواه كم شركيش الله كتك نيني كتك عبادة قرآن مجلش إله وأنبا وشركين ونكيري توحيد الربوبية موجة نكو أنبا ونمشركيش وابي كتك عبادة ومن ذلك قوله تعالى لم ينقوني مهايون قوليك تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون العنكبوتي أنا سمع الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم نلاوك وولزواه من خلق السماوات والأرض ناني أميهم بمبينغون أرضي وسخر الشمس والقمر ناك أكاوبشانيشا أو أكاليبشانيشا جوا نموزي بمعنى تسخير سياري هزي مبيلي زينا بشان ولا زيقونغان جوا نلمشانا نموزي نواني نموسيك وسخر الشمس والقمر ناكا بشانيشا تسمى هيفو جوا نموزي ikawa vapishana vikatupa mchana na usiku ndio maana ya tasghir fil aya la yaqulunna allah watasema na hapa kuna maana ya kasam kuna maana ya kiapo ukifuatilia fikra hii yani watasema wallahi ni allah la yaqulunna allah kwa taukid na kiapo watasema wallahi ni allah nuni taukidi hii ina maana ya qasam kama unavyo kusoma katika naha huko kuna taqdiri ya kiapo hapo watasema wallahi ni Allah kwa mkazo kabisa fa anna yufakun sasa wapi aina maana ya fa anna wapi mnageuzwa fa anna yufakun ay tusrafun wa tuhawalun sasa ni wapi mnageuzwa nyinyi napenda kusema wapi mnageuziwa kwa maana mkaacha kumwabudu sasa huyu ambaye mnamkiri katika rububia fa anna tukufakun, ni wapi mnageuziwa? Mmekuja na mwelekeo mzuri wakati mwaulizwa kwamba nani kaumba mbingu na ardhi na kapishanisha jua na mwezi, mmesema vizuri tu kwamba ni Allah. Wapi mnageuziwa mpaka mkamwabudu mwingine? Sasa utashi wenu mmegeuziwa wapi? Wazi wa kauluhu ta'ala, na kauli yake ta'ala, wala in sa'altahum man nazzala min as-samaa'i ma'a fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah qulil hamdu lillahi bal aktharuhum la ya'qilun. Hii ni ankabut bila bila. Wala in sa'altahum, na lau kiwauliza wao, man nazzala min as-samaa'i ma'a, nani ameteremsha kutoka mawinguni maji, fa ahya bihi, akahuisha kwa maji hayo, al-ardha ardhi, min ba'di mautiha, baada ya kufa kwake ardhi hiyo, la yaqulunna Allah, watasema ni Allah kayafanya yote hayo. Qulil hamdu lillah, sema sifa njema zote ni zake Allah, bal aktharuhum la yaqilun, bali wengi wao hawana akili. Yawezekana vipi muyakiri yote haya kwa akili zenu halafu mwenda mwabudu masanamu? Kwa maana wengi wangetumia akili zao kama wanavyosema baadhi ya wanachuoni, wangefikia tauhidul uluhiyya. Wa kauluhu ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun, na ukiwauliza wao nani kawaumba wao wenyewe, naona kazi zukhrufu hiyo. Ukiwauliza wao nani kawaumba, nani kawaumba wao, watasema kwa msisitizo, la yaqulunna Allah, watasema kwa msisitizo, kwa sababu bila ya shaka ni Allah, fa anna yufakun, wapi wanageuziwa? Maana hiyo ni moja, hiyo nitangulia. Wa qawluhu ta'ala, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arshil 'azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون المؤمنون. يعني نجينا نهي يكثبتيش كما وشركينا ولقوا ونكين توحيد الربوبية. قل لمن الأرض ومن فيها, sema ya Muhammad kuambia hao washirikina wapinzani wako, ni ya nani ardhi na vilivyomo katika ardhi hiyo? In kuntum ta'lamun, ikiwa nyinyi mnajua, sayaquluna lillah, watasema ni Allah hiyo ardhi na vilivyomo. Qul afala tadhakkarun, sema ya Muhammad, basi hamkumbuki? Qul, sema afala tadhakkarun, hamkumbuki nyinyi? Mkamkumbuka huyo ambaye ndio mwenye miliki ya ardhi na vilivyomo mkamwabudu? Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arshil 'azim, sema nani mola wa mbingu saba na nani mola wa 'arshi iliyokuwa kubwa? Al-'azim ni sifa ya 'arshi, ورب العرش العظيم نا الله وعرشه ليقوى كبوا, سيقولون لله ها وتسمى ني ناني ني الله اسمى الله. قل سمى محمد افلا تتقون, بس هموغوبي هممشي الله تبارك وتعالى, افلا تتقون بس هموغوبي. قل سمى محمد كوانبيا هاو, man biyadihi malakutu kulli shay'in, nani katika mkono wake uko ufalme wa kila kitu? Hii ni tafsiri ya kwanza, malakut kwa maana ya milku, na wanasema malakut ni mubalagha, mubalagha huu unafikisha ufalme wa kila kitu dhahiratan wa batina, vitu vya dhahir na vitu vya batin ni mubalagha ya milk malakut. Kwa hiyo maana ya kwanza, tafsiri ya kwanza, kul sema man biyadihi, nani ambaye upo katika mkono wake malakutu kulli shay'in, ufalme wa kila kitu. Lakini pia malakut inatafsiriwa kwa khazain, khazina. Kul sema man biyadihi, nani ambaye ziko katika mikono yake hazina za kila kitu. Tafsiri ya pili, eh, kwa hiyo malakut inatafsiriwa na mufassirun kwa maana ya almulk, ufalme, na kwa maana gani ya khazain, hazina. Ndio wa huwa yujiru ayahfadhu wa yamna'u, na yeye analinda. Kul sema man biyadihi, nani ambaye ziko katika mikono yake malakutu kulli shay'in, hazina za kila kitu. Wa huwa, na yeye yujiru, ndiye anayelinda, anawalinda waja wake na mabaya, anawazuia wasifikwe na su, ayamna'uhu min as-su, wala yujaru alayhi, na wala halindu yeye. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Ibn Kathir anasema wala yujaru alayhi, na wala hapalindwi. Pasipokuwa yeye, wala hapalindwi pasipokuwa yeye. Kwa maana yani haiwezekani ulinzi ukafanyika eti kupitia mwingine. Ndio maana wala yujaru alayhi, wala hapalindwi pasipokuwa yeye. Ukiona ulinzi upo kwa viumbe, basi ni wa kwake. Haiwezekani ulinzi ukawepo pasipo Allah. Yani kuna wengine wanasimama na kazi hiyo, haiwezekani. Kwa hiyo wala yujaru alayhi, wala halindwi yeye, au hapalindwi pasipo yeye. Hizo ni tafsiri za salaf. Wa huwa yujiru, na yeye ndiye mwenye kulinda. Wala yujaru alayhi, wala halindwi yeye, au hapalindwi pasipokuwa yeye. In kuntum ta'lamun, ikiwa nyinyi mnajua. Sayakuluna lillah, watasema vyote hivyo ni vya nani? Ni vya Allah. Kul sema fa anna tusharun, fa anna tusharun, vipi mnadanganywa? Tusharun ayukadhabu alaykum, vipi mnadanganywa? Kwa sababu tusharun min as-sihr, na sihr manake ni kudanganya, ni hada na kadhib. Fa anna tusharun, vipi mnadanganywa? Mnabaki katika urongo wa kuabudia mizimu na masanamu. Mpaka hapo tumefahamiana? Naam. Ni saa 6:16, muda wetu umekwisha na tumevuta, umevuka kufidia, au tumalizie? Malizie? Tumalizie? Kwa jumhura, bismillah. Sisi mkasema nimewaweka wenye mmetaka. Asema mashuka zetu hawa, falam yakun almushrikuna ya'taqiduna anna al-asnama hiya allati tanzilu al-ghaifa, hawakuwa washirikina wanaitakidi kwamba masanamu ndio ambayo yanateremsha mvua. Watarzuku al-alama, na ndio yenye kuruzuku ulimwengu. Watudabbiru shu'unahu, na ndio yenye kuendesha majambo yake huo ulimwengu. Bal kanu ya'taqidun, bali walikuwa wanaitakidi washirikina. Anna dhalika min khasaisi rabb subhana, kwamba hilo ni katika vitu maalumu, ni katika vitu maalumu vya Allah subhana. Wayukiruna, na wanakiri. Anna authanahum, kwamba mizimu yao. Alladhi, ambayo. Yadiuna min duni Allah, wanaiomba kinyume na Allah. Makhluqatun, ni viumbe. La tamliku, haimiliki hiyo mizimu. Lianfusiha, kwa nafsi yake mizimu hiyo. Wala liabidiha, wala kwa wale wenye kuiabudia hiyo mizimu. Dharran, haimiliki madhara. Wala naf'an, wala manufaa. Istiklalan, kwa kujitegemea. Pia hilo walikuwa wanaliamini, mfahamu. Hiyo mizimu ambayo washirikina wanaiabudu pia walikuwa wanakiri kwamba mizimu ile haimiliki chochote. Ima moja kwenye nafsi za hiyo mizimu, au kwa wale ambao wanafanyaje, wanaiabudu mizimu hiyo, haina uwezo wa kudhuru, haimiliki madhara wala manufaa istiklalan, kwa kujitegemea. Hapa pana siri kubwa sana. Hata washirikina nao pamoja na kuabudu kwa ile mizimu, walikuwa wanajua hii mizimu yenyewe kama yenyewe haiwezi kutusaidia, wala haiwezi kutusaidia. Ndio maana inasemwa kwamba wao waliabudia masanamu kama vile ni wasaidi, ni wawakilishi. Masanamu waliyefanya ni masanamu yalisimama nafasi ya wawakilishi kuwasilisha yale maombi yao kwa Allah, kama unaofahamu. Haulai shufa'auna 'inda Allah, hawa haya masanamu haya ni waombezi wetu kwa Allah. Kwa maana yenyewe kama yenyewe masanamu hayana kitu, istiklala wakiyatazama yenyewe kama yenyewe hapana, lakini hawa tupikia kwa wana tunafikisha huko. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allah sulfa ay manzilatan wa hubwa, hatuyaabudi haya masanamu isipokuwa yatukurubishe sisi kwa Allah daraja, yani yatusogeze katika manzila kwa Allah, yatusogeze kupata fungu la kheri kwa Allah. Kwa maana ya zulfa ay manzila wa hubwa. Kwa hiyo kipengele hichi ni kitamu sana kwenye mambo ya tauhid, kwamba washirikina nao walikuwa wanaamini kwamba ile miungu yao haina uwezo isipokuwa nayo inategemea kitu kingine, eh? Mfahamu hapa, eh? Wayukiruna, na wanakiri, anna awthanahu, kwamba mizimu yao, allati yad'una min duni Allah, ambayo wanaiomba kinyume na Allah, makhluqatun, ni viumbe tu, la tamliku li anfusiha, haimiliki kwa nafsi yake yenyewe, wala liabidiha, wala kwa wale wenye kuiabudia, dharran, madhara, wala naf'a, wala manufa, istiklalan, kwa kujitegemea, wala mauta, wala haimiliki mauti, wala hayata, wala nushura, wala uhai, wala ufufuo, wala tasma'u, wala haisiki hiyo mizimu, wala tubsiru, wala haioni. Wayukiruna, na wanakiri, anna Allah huwa almutafarridu bidhalika la sharika la, kwamba Allah yeye ndiye mwenye kuwekeka kwa hayo, hana mshirika yeye. Laisa ilayhim wala ila awthanihim, hakuna kwa wao wala kwa masanamu yao shay'un min dhalika, chochote katika hayo yaliyotangulia kutajwa, eh, hao ya kudhuru, ya kunufaisha, ya kufisha, eh, ya kuhuisha, ya kufufua. Laisa ilaihim, hakuna kwa wao hao washirikina wenyewe, wala ila awthanihim, wala kwa mizimu yao shay'un, chochote min dhalika katika hayo yaliyotajwa. Yote hayo yaliyotajwa ametafarrad nayo nani? Allah tabaraka wa ta'ala. Mafahamu? وأنه سبحانه نقوم إيه سبحانه الخالق ليمهما وما عاداه مخلوق ناسيك ويهي ناسيك ويهي نكيوم بي والرب نهين يوم لازي وما عاداه ناسيك ويهي مربوب نمللوا نعم غير أنهم اسبق وواو يجنجد كنجين يا أبقنا فيه المحروف غير أنهم isipokuwa wao jaalu lahu, wamemjalia yeye Allah min khalqihi, kutokana na viumbe wake shurakaa, washirika wa wasa'id, na wakati kati ndio tabu yao za washirikina. Ghaira annahu isipokuwa wao, ghaira annahum isipokuwa wao washirikina, jaalu lahu, wamemjalia Allah au wamemwekea Allah, ni sawa, min khalqihi, kutokana na viumbe wake, shurakaa washirika wa wasa'ir na wakatikati, yashfa'una lahum, wanawaombea wao, na hii ni kwa madai yao yani hawa waliwaweka hawa washirikina, wanadai kwamba hawa waliwaweka wanawaombea, yashfa'una lahum, wanawaombea wao, bizamihi, kwa madai yao, inna Allahi wa Allah, wa yukarribunahum ilaihi sulfa, na wanawakurubisha wao kwa Allah kwenye nafasi nzuri, ndio maana ya zulfa, na wanawakurubisha wao ilaihi kwa Allah, zulfa, kwenye makazi mazuri, manzila. Walidha kala Allahu ta'ala, na kwa hilo amesema Allah ta'ala, walladhina attakhadhu min dunihi awliya, na wale ambao wamewafanya wasiokuwa yeye kuwa ni miungu, walladhina attakhadhu min dunihi, na wale ambao wamewafanya wasiokuwa yeye Allah tabaraka wa ta'ala awliya ay andadan shuraka, kuwa ni miungu, ma na'buduhum ay qawluhum, qawli yao wanayosema, ma na'buduhum, sisi hatuwaabudu wao, yani hiyo miungu, illa isipokuwa, liyukaribuna, watusogeze sisi, ila Allahi, kwa Allah, zulfa, katika nafasi ya juu, katika nafasi muhimu, ndio maana yake wanasema hivyo washirikina wenyewe. Sawa sawa, hii Qur'ani yathibitisha hayo, surati Zumar. Walladhina attakhadhu min dunihi awliya, na wale ambao wamechukua kinyume na Allah au wamefanya kinyume na Allah miungu mingine, wanasema wao, ma na'buduhum, sisi hatuwaabudu wao au awliya illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, ay liyashfa'u lahum inda Allah, ay ni kwa ajili waombe shafaa wao kwa Allah, fi nasrihim, katika kuwanusuru wao, wa rizqihim na katika riziki zao, wa ma yanubuhum min amri dunya, ay wa ma yusibu, wa ma yusibu, kisema nabahu shaykun kiluga, mana asaba nabahu amrun, kisema naba yanubu, nabahu amrun ay asaba, limemsibu jambo. Na ukishazungumza Kiarabu limemsibu, ukishasema msiba kwa maana jambo baya, sawa eh? Ukishasema limemsibu jambo maana ni baya. Kwa hiyo ili waombee wao kwa Allah fi nasrihim, katika kunusuriwa kwao, wa rizqihim, yani waombee kwa Allah nusra manake, na katika kuruzukiwa kwao, wa ma yanubuhum, na katika yale ambayo yanawasibu wao, min amri dunia, katika mambo ya nini? Katika mambo ya kidunia na yale majanga yanawasibu, basi haya masanamu yawe ndio wakatikati wenye kuombea sana. Wa maa hadha, ndio mahali shaykh sasa tunakuja, wa maa hadha, na pamoja na haya tuliyosoma yanaashiriwa, wa maa hadha liqrar, na pamoja na kukiri huku, wama hadha al-iqrar al-aam, na pamoja na kukiri huku kwa jumla, min al-mushrikina, kwa washirikina, lillahi, kukiri kwa Allah, bil-rububiyya, kwa rububiyya, wama hadha al-iqrar al-aam, pamoja na huku kukiri kwa ujumla, min al-mushrikina, kwenye kutoka kwa washirikina, lillahi, kumkiria Allah, bil-rububiyya, kwa uumbaji, illa annahu, isipokuwa, annahu, jambo lilivyo dhamiru shani, lam yudkhiluhum fil islam, halikuwaingiza wao hilo katika Uislam, lam yudkhiluhum fil islam, halikuwaingiza katika Uislam, yani illa kukiri kumkiria Allah rububia kwa pamoja, illa kukiri hili kumkiria Allah rububia, halikuwaingiza wao katika Uislam, bal hakama Allah fihim bi annahum mushrikun kafirun, bali Allah amehukumu kwa wao kwamba wao ni washirikina makafiri, watawaadahum binnar, na akawatishia wao na moto, walkhuluda fiha, na kukaa milele humo, wastabaha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, na akahalalisha mtume wake Allah sallallahu alaihi wasallam, dimaahum, damu zao, amwalahum, na mali zao, likaunihim, kwa sababu wao, likaunihim, kwa kuwa wao, lam yuhakiku, hawakuhakikisha lazima tauhidi rububia, لازم يا توحيد الربوبية وهو توحيد الله في العبادة نايم توحيد الله قد كنين قد كعبادة تمونا كل كمان ديو لازم وياك سواء وبهذا يتبين نقوهيد نبينيك أن الإقرار بتوحيد الربوبية وأن بكير توحيد الربوبية وحده بكياك دون الإتيان بلازمه بلا يكوجا نيني نلازم ياك توحيد الألوهية أبو توحيد الألوهية وما أنا بقول تقدير وهو توحيد الألوهية لما أنا تنرفع إيشا توحيد الألوهية لا يكفي هلو هل توشي ولا ينجي ولا هل يقوي من عذاب الله وتقانا عذاب يا الله بل هو حجة بالغة لتقوى هلو نهجة ينيو كوم وكثبيتي بالغة ينيو كوم وكثبيتي على الإنسان جيهوي من آدام يعني لكوكيري إلي لكوكيري توحيد الربوبية نهوجة بالغة يا أهلي يجو منه دمانا يكمل قسمه نهوجة يا أهلي يجو على هذا الإنسان يو يهوي من آدم تقتضي إنفديش هو يهيو إخلاص الدين لله وحده ويتكس دينك والله فكياك لا شريك له فسنا من دين وقوالي فالكو لكوكيري توحيد الربوبية peke yake bila ya kuleta tauhid al-uluhia hilo halitoshi wala aliokoi adhabu ya nini eh adhabu ya Allah bali idhrabu hiyo eh anataka kuacha idhrab wal-i'rad amma qabla bal niku kuyaterekeza aliyokuwa kabla ya bal na kujenga mambo mapya baada ya bal bali hiyo tauhid al-rububia aliyokuwa nani hoja madhubuti sana juu ya mwanadamu taktawi inafidisha au inapelekea hoja hiyo ikhlas din lillahi wahdahu kuitakasa dini kwa Allah peke yake la sharika la tumesoma huko nyuma kwamba tauhid rububia inakusukuma katika ibada wazi tauhid rububia ni hoja ya hali ya juu ambayo inapelekea wewe umtakasie dini Allah tabaraka wa taala ikiwa yakiri yote hayo ni Allah ameyafanya kwa nini usitakase maombi kwake watastalzimu na ni hoja ambayo inalazimisha ifrad Allah wa tastalzimu ay hujjatun tastalzimu na ni hoja ambayo inalazimisha ifrad Allah wahdahu kumpokesha Allah peke yake bil ibada kwa ibada fa idha lam yati bidhalika asikulileta hilo mtu mwanadamu fa huwa kafirun ni kafiri huyo halalu damu wal mal ambaye ni halali damu yake na mali yake wazi tutaishia hapa kwa leo tutakuja kuona madhahiru al-inhiraf fi tauhid al-rububiyyah madhahir mionekano na tukasema hivi ya kukengeuka kuiyesha tauhid al-rububiyyah katika zama hizi kuna watu ambao tunaweza kuwaita kama wanavyosoma al-ilm ni akfaru al-kafirin akfaru al-kafirin ashraku al-mushrikin yani hama makafiri wa makafiri katika makafiri wa makafiri kwenye ukafiri wako katika ushirikina wao washirikina hawa watu wa sayansi hawa malahida waliofikia mahali wakawa wanazungumza kwamba dunia hii na vilivyomo ni tabia tu. Necha. Sidfa. Hao wamewashinda tawala washirikina wa zamani. Washirikina wa zamani kwa wanajua ardhi kaiumba nani. Majabali kaiumba nani. Mbingu kaiumba nani. Washirikina hawa zamani wanajua. Leo kuna watu hapa wajitia wana sayansi. Hilo wala hawalijui. Si wapo hawa malahida wanaitwa watu waliokanusha uwepo wa Allah kama wale walifanya nikashi na nani na Abu Hanifa wale mataira wale nakumbuka eh kama mkuta na mimi hawana akili sana lakini watu wanawasifu wanawasifu mwana sayansi wanaohitaji ile kidogo kitaalamu wale wale wanapitia sekula kidogo eh Thank you. mtu anaupa radi hapa lakini bahari. Ukimchunguza kweli haya hajielewi. Haya atakuja kushaka atakuja kuyataja kwa sababu sio makafiri wote ambao wanakubali tauhid rububia. Hizo sura amezitaja katika darasa linalokuja. Atawatoa baadhi ya watu ambao hata tauhid rububia pia wamekufuru. Wako makafiri hapo. Sio kusema makafiri wote wanakubali tauhid rububia. Kuna makafiri wa makafiri. Wapo. Subhanallahu.